Ze is verstoord, want het vissersvrouwtje hoort hoe daar buiten bulderende herfststormen fluiten. En hij is pas naar zee. Droef begaan, ziet haar slapend kindje aan en de brave eilt door Parweer naar de haven. En angst eilt met haar mee. Oh wee. En zij tuurt over zee. Zij bidt voor haar man zoals zoveel nachten. Duizend vrezen dan komen in haar gedachten. Zij vergaart als kan dan moedig al haar krachten. En keert terug naar huis. En vol smart drukt zijn kindje aan haar hart. Terwijl er buiten loeien de herfststormen fluiten. Dan knielt ze snikkend neer. Smeekt God, o breng hem weer. Het noodweer blijft. En zie op de zee dat drijft. In de boeien. Wij nog steeds de herfststormen loeien. Brak houdt het, dat spoelt reeds aan. Vloks op strand, reinst het wrakhout aan de kant. Adam tegen, daar zo waar de naam op hoog van zegen. Dan blijft ze roerloos staan, vergaan. Voor eeuwig is het gedaan. In nameloos verdriet zo nooit een mens kan gissen. Om wat haar verliet doet zij zich vergewissen. Het kind beseft nog niet dat zij nu alles missen. Vader zowel als man. En vanuit zee spoelt zijn lijk met het wrakhout mee. Harten bloeien, wij nog woest de herfststormen loeien. Aan het graf wordt weer herhaald. De vis wordt duur betaald.